अथ विमतम न सद्विलक्षण असद्विलक्षण सा आत्मवत इस अनुमानांतरम भविष्यति इति मतम पूर्व जी कहता है। प्रपंच में मिथ्यात्व सिद्ध करते हैं सिद्धांत पूर्व जी कहते हैं न सद्विलक्षण क्योंकि ये मिथ्या है सद्विलक्षण असद्विलक्षण सद्विलक्षण नहीं है प्रपंच क्यों नहीं असद्विलक्षण का आत्मवत दृष्टांत क्या है हेतु उसमें है हेतु है क्या हेतु है या नहीं प्रश्न आत्मा में हेतु है क्या हेतु है असद विलक्षण तो असत भिन्न है आत्मा यत्र यत्र असद विलक्षण तत्र तत्र ये क्या दे साध्य क्या है साध्य क्या है सद्य क्या है बोलो न सद्विलक्षण है तो सद्विलक्षण तो अभाव असद्विलक्षण तो जहाँ जा रहा था आत्मा में असद्विलक्षण थे आत्मा सद्रूप है सद्विलक्षण तो उसमें नहीं रहता है सद्भिन्न तो नहीं रहता है सद्विलक्षण तो का अभाव है तो प्रपंच में भी असद्विलक्षण थे प्रपंच तो असत नहीं तुच्छ नहीं बंध्या पुत्र सबसे विचान जी थे इसे असद विलक्षण होने से सद विलक्षण तो नहीं रहेगा प्रपंच में क्या सिद्ध हो जाएगा सद विलक्षण तो का भाव प्रपंच सद विलक्षण नहीं है सत सत इति मतम ये अनुमान हो जाएगा सिद्धांत के तत्म न प्रातिभाषिक सुक्ति रुपया तो वही कह रहा है प्रातिभाषिक है सुक्ति रुपया सुक्ति रजत इसमें हेतु रहेगा क्या है सूत्र जो तो प्रातिहासिक है कहा करो प्रातिहासिक है हेतु उसमें लगेगा हेतु क्या है सूत्र तो प्रातिहासिक असत्य है असत्य विलक्षण है हेलो नहीं सूत्र तो असत्य है असत्य विलक्षण है सूत्र तो असत नहीं असत होता है बंध्यापुत्र सत्य विचार आदि सूत्र तो सत्य विचारण कभी दिखता नहीं बंध्यापुत्र सूत्र जूत्र अजूतर पर दिखता है इसे असत विलक्षण है इसमें असत विलक्षण हेतु रहा किसमें रहा असत विलक्षण तो रहता है किंतु सूत्र सद रूप है क्या सूत्र जूत असत सद विलक्षण है सद विलक्षण तो है इसमें सद विलक्षण तो रहेगा सद विलक्षण तो कब आ रहेगा साध्य रहा सूत्र में साध्य हेतु रहा सूत्र में साध्य नहीं रहा कि हेतु रह गया साध्य अभाव तो वृत्ति हेतु साध्य अभाव तो वृत्ति तो आ गया हेतु में तो क्या देते व्यविचार प्रातिभाषी के सूत्र तो व्यविचारा सूत्र में व्यविचार हुआ हेतु रहा नहीं सूत्र में हेतु रहा साध्य इसलिए व्यविचार किसमें हुआ सुस्थिरता में व्यभिचार हुआ इसलिए ये हेतु व्यभिचार्य क्या हेतु व्यभिचार्य असद विलक्षण तत्र असद विलक्षण तो हेतु नास्ति पक्ष में असद विलक्षण तो हेतु रहे साध्य नहीं रहेगा हेतु रहे साध्य नहीं रहेगा तो व्यभिचार हेतु नहीं रहे साध्य नहीं रहे तो क्या जैसे पूरा दृष्टि कहता है सूत्रित्व में असद विलक्षण तो हेतु ही नहीं है असद विलक्षण जितना आप व्यविचार करते हो उसमें हेतु भी नहीं क्योंकि माध्य मत के अनुसार वो सूत्र जो दिखता है अभिसर पर दिखता है वो कहते अलिक असुच्छ असत असत का ज्ञान वो मानते हैं असत है तो असद विलक्षण तो नहीं रहेगा तो असत है सूत्रित्व इसे नवाचर से ध्यान दिखाता है यदि असद विलक्षण तो उसमें नहीं रहता सत्य विचार में असद विलक्षण तो है असद विलक्षण तो है नहीं प्रश्न सुस्थ रूप में असद विलक्षण तो है इसको सिद्ध करेंगे यदि सुस्थ रूप में असद विलक्षण तो नहीं रहता जैसे सत्य विचार में असद विलक्षण तो रहता है नहीं सत्य विचार में असद विलक्षण तो नहीं रहता। इस प्रकार यदि सूत्र में असत विलक्षण तो नहीं रहता, सत्विषाण का अपरोक्ष प्रतीति ज्ञान होता है, सत्विषाण का अपरोक्ष ज्ञान होता है नहीं, तो सूत्र का भी असत अपरोक्ष ज्ञान नहीं होना चाहिए। असत विलक्षण प्रभाव ही अपरोक्ष प्रतीति बने क्या सूत्र जैसे असत अपरोक्ष ज्ञान होता है, सूत्र का असत ज्ञान होता है, सत्विषाण का अपरोक्ष ज्ञान। यदि सूत्र असत विलक्षण नहीं और असत विलक्षण नहीं होता तो अपरक्षित प्रतिपुर बनना चाहिए, इसलिए सूत्र तो क्या हुआ असत विलक्षण। न तरह असत विलक्षण थे तद विरुद्ध तद विलक्षणता है, फिर पूर्व किसी कहता है यदि सूत्र तो असत से विलक्षण है, असत विलक्षण तो जहाँ रहेगा उसका विरुद्ध है तद विलक्षण, तो असत विलक्षण तो न सत असत उसको लेकर के पूर्व किसी कहता है। यदि असत से भिन्न होगा तो सत से भिन्न नहीं होना चाहिए, असत से भिन्न होगा तो सत होगा, क्योंकि असत विलक्षण तो सत विलक्षण तो न विरुद्ध है, कोई सा वस्तु नहीं होगा जो सत से भिन्न और असत से भिन्न, जो अनिर्वचन हम कहते हैं सत से भिन्न असत से भिन्न उसको मानते नहीं, मान दो नायक लोग भी नहीं माने, सत्य भिन्न होगा तो असत होगा, असत भिन्न होगा तो सत होगा। यदि असत विलक्षण है असत्य भिन्न है तो क्या होना चाहिए, सत्य होना चाहिए, सदविरुद्ध सद विलक्षण सत्य सृजन असत, असत्य का विरुद्ध जो सद है, असत्य का विरुद्ध सद है नहीं, सद विलक्षण तो नहीं, असत्य का विरुद्ध सद असत विलक्षण है तो सद विरुद्ध नहीं होना चाहिए। तथा जो साध्य साध्य विद्यमान तो अन्न विचार, यदि हेतु है असत विलक्षण तो हेतु है तो सद विलक्षण तो भी नहीं है, असत विलक्षण तो नहीं है तो क्या रहेगा, सदविलक्षण तो नहीं रहेगा, असत विलक्षण तो है तो सदविलक्षण तो नहीं रहेगा, नहीं रहेगा तो साध्य रह गया, साध्य सदविलक्षण तो रहा, हेतु भी रहा तो साध्य भी रहा तो वे विचार क्या रहा, हेतु क्या है, यदि असत विलक्षण तो उसमें हेतु रहेगा सूत्र तो साध्य भी रह जाएगा, साध्य क्या है सदविलक्षण तो का अभाव रह जाएगा तो वे विचार नहीं, तथा से साध्य त्यादि विद्यमान तो अपन मिल जाए, हेतु रहे और साध्य यदि रहे तो क्या करते मिल जाए नहीं, इसी के न सिद्धांत कहता है सत्य सर्वजन सिद्ध बाध विरोधा, सूत्र यदि सदरूप होता तो उसका बाध नहीं होना चाहिए, सूत्र रजत का बाध होता है ये सर्वजन सिद्ध है, जब सूत्र का ज्ञान हो गया तो रजत का बाद हो गया, तो ये तो सर्वजन से है, सामान्य लोग भी कहेंगे सूत्र रजत का बाद होता है बाद निश्चय होता है, ये बाद नहीं होना चाहिए, सदुरूप का बाद होता है सत्य न बाध्य तत्व से बाद नहीं होगा, गजारू गोरु विलक्षण की सदगुरु हस्तविलक्षण योग हाथी गो से विलक्षण है हाथी गो विलक्षण हाथी में रहेगा, हाथी में गो विलक्षण तो रहेगा, हाथी गो से विलक्षण है गो विलक्षण तो हाथी में रहेगा, अच्छा गो में हाथी में क्या रहा, गो तो अस्तत्व दोनों विरुद्ध है या नहीं, गो विलक्षण तो जिसमें रहेगा गो के विरुद्ध अस्त विलक्षण तो उसमें रहेगा, गो विलक्षण तो जिसमें रहेगा गो का विरुद्ध अस्त विलक्षण तो रहेगा नहीं, हाथी में गो विलक्षण तो है गो विरुद्ध अस्त विलक्षण तो है, जिस तरह हाथी में गो विलक्षण रहने पर भी गो विरुद्ध अस्त विलक्षण भी रह गया, इसी प्रकार सूत्र रजत में असत विलक्षण रहने पर भी असत के विरुद्ध सत विलक्षण कभी रह जाएगा। देखो पूर्व से नहीं क्या कहा, यदि असत विलक्षण होगा तो असत के विरुद्ध सत विलक्षण नहीं होना चाहिए, सूत्र रजत में जो असत से भिन्न है तो सत होगा, सत विलक्षण नहीं होना चाहिए क्योंकि असत सत विरुद्ध है, तो सिद्धांत देता है हाथी देखो गो विलक्षण है गो विरुद्ध असत विलक्षण है क्या, हाथी गो विलक्षण जो है गो के विरुद्ध असत विलक्षण भी कौन प्रकार असत विलक्षण होते है सूत्र रजत, असत विरुद्ध सत विलक्षण भी है, गो विलक्षण भी सत विरुद्ध असत विलक्षण भी, सत विलक्षण है असत विलक्षण ये लोग पते शुक्र जो सत विलक्षण है सत विलक्षण होने पर भी असत विलक्षण भी आचरता है। जैसे आती नहीं गो विलक्षण रहा गो विरुद्ध असत विलक्षण रहा प्रथम मिथ्या प्रथम मिथ्या निर्देशन क्या उसमें कहा गया था गो से भिन्न है अस्त हाथी गो से विलक्षण अस्त से विलक्षण होता है न विमतम न चैतन्य अज्ञान कार्य न कार्याधि विषय न तो कार्य सत्यवत न तो ज्ञान वाद्य सत्यवत वा साध्य चार प्रकार दिया प्रपंच रूपये न चैतन्य अज्ञान कार्य वेदांत मानते प्रपंच को अज्ञान का कार्य मानते हैं किसके अज्ञान का किसका अज्ञान है मूल का विषय मूलते देखो दिया है चैतन्य चैतन्य के अज्ञान का कार्य वेदांति कहते प्रपंच चैतन्य सिद्ध रूप चैतन्य ब्रह्म अज्ञान का कार्य कहते हैं सिद्धा पूर्व विषय अनुमान करता है न चैतन्य अज्ञान कार्य चैतन्य अज्ञान कार्य स्वभाव प्रपंच में चैतन्य अज्ञान कार्य तो नहीं रहेगा तो मिथ्या तो नहीं होगा अज्ञान कार्य उनसे मिथ्या होगा एक साध्य दूसरा साध्य क्या है न सत कार्य भी विषय अज्ञान कार्य ज्ञान का विषय अज्ञान कार्य ज्ञान है अज्ञान का कार्य अज्ञान कार्य ज्ञान विषय कम सत्या प्रपंच में नहीं रहेगा पूरा विषय कहता है। तृतीय तत् कार्य सत्व अज्ञान कार्य सत्तावान सत्वतम अज्ञान कार्य सत्ता वस्तु अभाव अज्ञान कार्य सत्ता व्यावहारिक सत्ता प्रातिभाषिक सत्ता है अज्ञान कार्य सत्ता प्रपंच में है ना ब्रह्म में है प्रपंच में है ये सिद्ध करना रज्जु सर्प में अज्ञान कार्य सत्ता है रज्जु सर्प की सत्ता प्रातिभाषिक रज्जु अज्ञान की सत्ता उसमें है अज्ञान कार्य तो पूरा ऋषि कहता है न अज्ञान कार्य सत्ता वक्त न तब ज्ञान वाद्य सत्व रज्जु सर्प रज्जु अज्ञान रज्जु ज्ञान बाध्य सत्व सत्तावान रज्जु सर्प की सत्ता रज्जु ज्ञान के बाध्य तो होती प्रपंच की सत्ता भी प्रपंच नहीं ब्रह्म ज्ञान वाद्य सत्ता प्रपंच की सत्ता ब्रह्म ज्ञान बाध्य सत्ता है ब्रह्म ज्ञान से सत्ता का बाध हो जाएगा अधिष्ठान ज्ञान अध्य सत्व पूर्व से अनुमान करता है प्रपंच में चैतन्य ज्ञान कार्य तो नहीं रहेगा अज्ञान कार्य विशेष भी नहीं रहेगा अज्ञान कार्य ज्ञान विशेष अज्ञान कार्य सत्ता वस्तु भी नहीं रहेगा और अज्ञान बाध्य ब्रह्म ज्ञान बाध्य सत्ता भी नहीं सत्ता वस्तु नहीं रहेगा। हेतु दिया एक हेतु तस्मिन अपरोक्षेति अनिषेधत्व साक्षात वास मानता तस्मिन चैतन्य अपरोक्षेति चैतन्य का अपरोक्ष होता है रज्जु का अपरोक्ष ज्ञान होने पर उसमें सर्प का ज्ञान अनिषेधत्व निषेधत्व होता है जब नायम सर्प रज्जु यह ज्ञान होता है रज्जु का ज्ञान अपरोक्ष हुआ और सर्प का निषेधन नहीं होता है अनिषेधन साक्षात वास मान अथवा पट विश्राम दे दिया जैसा घटे अपरोक्ष घट का अपरोक्ष ज्ञान होता है घट अपरोक्ष ज्ञान होने पर अनिषेधन साक्षात वास मान पट घट के ऊपर पट रखा गया घट का ज्ञान हुआ घट में पट का ज्ञान हुआ पट का ज्ञान निषेधन हुआ क्या तो तस्मिन घटे अपरोक्षे अनिषेधन साक्षात वास मान कौन हुआ पट जो घट में पट है वो घट अज्ञान का कार्य है घट अज्ञान का कार्य नहीं घट अज्ञान कार्य ज्ञान विषय भी नहीं घट अज्ञान कार्य सत्तावान भी नहीं पट और घट ज्ञान बाध्य सत्ता पट में है घट ज्ञान में पर पट का लाभ होता है घट के पट रहता है तस्मिन अपरोक्षे भी अनिषेधन साक्षात वास मान तो तदेव यथा घटे अपरोक्षे भी घट का अपरोक्ष होने पर भी अनिषेधन साक्षात वासमान पट न घट अज्ञान कार्य आदि घट अज्ञान का कार्य नहीं है एक आदि प्रश्न दूसरा क्या लेंगे घट अज्ञान कार्य ज्ञान विषय भी नहीं कौन पट घट अज्ञान कार्य ज्ञान का विषय है पट। दूसरा तृतीय अभिवृत्ति क्या लेंगे? न घट अज्ञान कार्य सत्तावान पट। घट ज्ञान कार्य सत्ता वाला पट नहीं है, न घट ज्ञान बाध्य सत्ता। पट में जो सत्ता है वो घट ज्ञान से आधित हो जाती है, ये है दृष्टांत दिया। इसे क्या सिद्ध होगा? प्रपंच चैतन्य अज्ञान कार्य नहीं है तो मिथ्या नहीं। विपक्ष तद अपरोक्ष तद अज्ञान व्यावती का चैतन्य का जो अपरोक्ष हो जाएगा, चैतन्य का अपरोक्ष चैतन्य का अज्ञान रहेगा। चैतन्य यदि कहेंगे अज्ञान कार्य चैतन्य अज्ञान कार्य तो प्रपंच में कहेंगे तो तद अपरोक्ष चैतन्य का अपरोक्ष तद अज्ञान के करेगा। प्रपंच का ज्ञान ब्रह्म का ज्ञान हो जाने पर चैतन्य का अपरिचय होने पर चैतन्य का अज्ञान रहेगा। चैतन्य अज्ञान कार्य ज्ञान विषय भी नहीं रहेगा, चैतन्य अज्ञान कार्य सत्ता रूप भी नहीं रहेगा, चैतन्य ज्ञान बाध्य सत्ता रूप भी नहीं होगा। तब ज्ञान व्याहत रहेगा, चैतन्य का अपरिचय होता है तो चैतन्य अज्ञान का व्याघात है। न तो असिद्धि हेतु क्या है? तो तस्मिन अप्रोक्षे भी अनुच्छेद चेतन साक्षात मानस हेतु यदि प्रपंच में नहीं रहेगा तो क्या दुख होगा? सरुपा से जीत से असिध्य हो तो प्रपंच में चैतन्य का अप्रोक्ष होने पर भी प्रपंच अनुच्छेद चेतन भान होता है। प्रपंच का ब्रह्म का चैतन्य का अप्रोक्ष कहाँ होता है? जब प्रपंच देखते हैं उसे तो ब्रह्म का ज्ञान होता है। पूरा कहता है तस्मिन अप्रोक्ष चैतन्य के अप्रोक्ष होते हुए अनिश्चय प्रपंच का भास मान हो तभी साध्य का विचार करें, पहले हेतु भी नहीं। यहाँ तो साक्षात वास्तव मानना तो हेतु उसका विशेषण निषेध साक्षात वास्तव मान होता है। अतः घटो नास्ती नहीं तो जब तो निश्चित देशन भान होगा, किन्तु प्रपंच का जो ज्ञान होता है निश्चित देशन भान नहीं होता है तो मिथ्या नहीं होना चाहिए। अधिष्ठान तया सुखाद साक्षित होना चाहिए जानी अपनी चैतन्य पर क्या तो असिद्ध नहीं। चैतन्य का अपरक्ष होता है पूरा विश्व कहता है। चैतन्य का अपरक्ष कैसे होता है? सुखादि साक्षित होने अधिष्ठान तया अधिष्ठान चैतन्य का दान होता है। जहाँ भ्रम होता है इधम तेन अधिष्ठान का दान होता है ना, नहीं इधम रजतम इधम तेन अधिष्ठान तेन चैतन्य का दान होता है। और सुखादि जाति सुख दुखादि का जाति से चैतन्य का दान होता है। तो अभी चैतन्य का अपरोक्ष होता है, चैतन्य के अपरोक्ष होने पर भी प्रपंच का ज्ञान होता है। सुखादि का दान हुआ प्रपंच अधिष्ठान का ज्ञान हुआ तो प्रपंच दिखता है नहीं दिखता है। जानी अपनी चैतन्य पर उच्च होता है इसी चेत सिद्धांत कहता न सामान्य आचरण अप्रोक्षी सुख्यादि रजतादि चैतन्य साक्षात भाषा पत्र विचारा सामान्य आचरण अप्रोक्षी इदम रजतम वहाँ अधिष्ठान का दान होता है नहीं। अधिष्ठान क्या है? सुस्ति है, सुस्ति का भान नहीं होता किंतु इदम तन भान होता है। अधिष्ठान सुस्ति का भान होता है इदम तेन सामान्याकरण सामान्याकरण अपरुच्छेद अपरुच्छेद सुस्ति क्या होता है? इदम रजतम रजतम का ब्रह्म ज्ञान काल में सुस्ति का अपरुच्छ ज्ञान होता है क्या? इदम रजतम जो ज्ञान होता है इदम कहकर किसको दिखाते हैं? सुस्ति अधिष्ठान इधम तेन सुस्ति का धारण होता है, सुस्ति तन नहीं होता है किंतु इधम तेन दे दिया। सुस्ति आदि सामान्य आकरण अपरुचि सामान्य आकरण सुस्ति का अपरुचि हुआ सुस्ति तन भान नहीं होता है किंतु इधम तेन भान किसका? सुस्ति का रजता आदि वहां इधम रजत जो ज्ञान होता है रजत का निषेधन ज्ञान होता है अनिषेधन अनिश्चित साक्षात वास मानते हैं तो सामान्य का युद्ध में ज्ञान हुआ और रजत का अनुच्छेद जातमान हुआ तत्र व्यभिचारा क्या हुआ हेतु तो रहा किन्तु साध्य नहीं रहा। तृत्यादि का अनुच्छेद ज्ञान होने पर भी चैतन्य अज्ञान कार्य है ना नहीं रजत सुप्ति अवश्य चैतन्य अज्ञान कार्य है रजत है तो साध्य उसमें रहा न नहीं रहा नहीं रहा क्योंकि चैतन्य अज्ञान कार्य स्वभाव साध्य चैतन्य अज्ञान कार्य स्वभाव किंतु रजत सुप्ति अज्ञान का कार्य है साध्य नहीं रहा हेतु रहा तस्वीर अपरोक्षेप अनुच्छेद साक्षात्वात मानसम रजत सुप्ति का इदंत न अपरोक्ष हुआ अजंत न अपरोक्ष होने पर भी अनुच्छेद साक्षात्वात मान कौन हुआ रजत हेतु रहा सूत्र रजत में साध्य रहा साध्य नहीं रहा हेतु अंतिम जाए हुआ सामान्य आचार में अपरोक्ष निश्चित सुप्ति का सामान्य आचार से अपरोक्ष होता है सामान्य आचार कहता है इदम रजत और रजत का अनुच्छेद देतन ज्ञान नहीं होता है अनुच्छेद देतन का क्या भाषण होता है व्यभिचार हो गया हेतु व्यभिचार हो सिद्धांत ज्ञान अर्थात व्यावृताकार यशन भाषण यद अनुच्छेद देतन साक्य भाषते न तद अज्ञान कार्य आदि रीति व्याप्ति मन्य पूर्व की कहता है इधर को ज्ञान होता है हो कोई बात नहीं रजत की रजत भ्रम का निवर्तक निवर्तकता इदम ज्ञान है इदम ज्ञान रजत भ्रम का निवर्तक है शिक्षित तो ज्ञान रजत भ्रम का निवर्तक जागृता कारणता तो भ्रम निवर्तकता योग्य ज्ञान है इदम ज्ञान भ्रम निवर्तक है इदम ज्ञान में भ्रम निवर्तकता है या भ्रम निवर्तकता का योग्य ज्ञान इदम ज्ञान तो व्यावृता कारण का अर्थ क्या किया भ्रम निवर्तकता योग्य ज्ञान है ना भ्रम निवर्तकता योग्य ज्ञान से यशन भाषण में यद अनुच्छेद साक्षा भाषा भ्रम निवर्तक जो योग्य ज्ञान ऐसे ज्ञान होते हुए भी अनुच्छेदन यदि भाषण हुआ जैसे घट पट घट का ज्ञान हुआ भ्रम निवर्तक तो योग्यता घट ज्ञान है घट को घट समझा भ्रम निवर्तक का योग्य हो गए भ्रम निवर्तक तो सुना भ्रम क्या है घट ज्ञान से इदम ज्ञान जो ज्ञान है वहाँ घट का अर्थ दिया इदम अयम घट अयम घट ज्ञान होता है भ्रम निवर्तक तो नहीं इदम ज्ञान तो सामान्य ज्ञान है सामान्य ज्ञान भ्रम का निवर्तक होता है विशेष ज्ञान होता है तो व्यावृताचरण यशन भाषण में यद अनुच्छेद साकेत भाषते अनिश्चित वेतन भान होता है इधर अयम घट जिस प्रकार इधर वर्जन न तत्व ज्ञान कार्य तो तत्न तन्न तद ज्ञान क्या पाठ है तन्न तद ज्ञान है क्या ऐसे पाठ इतने पाठ है न तत्व ज्ञान कार्य में जिस अधिक है न तत्व ज्ञान कार्य तन्न तद ज्ञान कार्य इसमें क्या पाठ है न तब न तब आगे दो आगे तो अज्ञान नहीं न तब तद तद अज्ञान तो नहीं तद अज्ञान हाँ न तब तद अज्ञान कार्य आदि के राष्ट्र मन में कार्य असिद्धि सिद्धांत के साथ असिद्धि क्योंकि आपने कहा व्यावृता कारण चैतन्य का भान होता है चैतन्य ज्ञान भ्रम निवर्तक व्याकार अपरिचय प्रतिदिन से चैतन्य का भी ज्ञान अभी होता है पता है ना नहीं जागृता कारण भ्रम निवर्तकता योग्य ज्ञान के चैतन्य का भान होता है अभी चैतन्य का भान होता है इधम से ना सदुरुपण भान होता है चैतन्य का तो भान होता है कि वो ज्ञान भ्रम निवर्तक है क्या भ्रम नहीं चैतन्य इधानी भ्रम निवर्तक तो अभिमत जागृताकार अपरोक्ष प्रसिद्धि से चैतन्य का ज्ञान होता है इदंत न इदंत ज्ञान भ्रम निवर्तक जागृताकार अपरोक्ष ज्ञान है इधानी भ्रम निवर्तक अभिमत भ्रम निवर्तक अभिमत जो जागृताकार ज्ञान भ्रम निरोधक अभिमत जो जागरूकता क्या रह गया ना उसका अप्रोक्ष प्रत्यक्ष का विषय चैतन्य नहीं। जो अप्रोक्ष ज्ञान होता है भ्रम निरोधक नहीं, भ्रम निरोधक अभिमत जागरूकता का अप्रोक्ष ज्ञान नहीं। जागरूकता का अप्रोक्ष ज्ञान जो दर्शकता का हो जाएगा शिक्षित्व ज्ञान हो जाएगा, शिक्षित्व प्रकार के ज्ञान जागरूकता कारण नहीं, भ्रम निरोधक ज्ञान है। इस प्रकार युद्ध तो ज्ञान ऐसा नहीं है, चैतन्य जो युद्ध जो ज्ञान होता है ब्रह्म निवर्तक तो अभिमत जो जागरूकता का अप्रोक्ष ज्ञान उसका विषय नहीं। तथा तो अधिष्ठान नहीं होता, अधिष्ठान ही नहीं होगा। अधिष्ठान तो होता है चैतन्य यदि ब्रह्म निवर्तक तो अभिमत ज्ञान हो जाएगा, अधिष्ठान तब बनता है अज्ञान का अधिष्ठान शब्द होते हैं उसमें अज्ञान का कार्य रहेगा। यदि अज्ञान चैतन्य का ज्ञान हो जाएगा तो रजत के रजताकार परिणामी अज्ञान का आश्रय बनेगा, रजताकार परिणामी अज्ञान का आश्रय बनेगा। उसका ज्ञान यदि भ्रम निवर्तक ज्ञान हो जाएगा तो अज्ञान कैसे रहेगा, ज्ञान से ज्ञान की निवृत्ति होती है, ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति हो गया है, अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से। यदि इदम ज्ञान भ्रम निवर्तक होगा तो इदम ज्ञान इदम भ्रम का अधिष्ठान बनेगा। भ्रम का अधिष्ठान होने के लिए सर्प का अधिष्ठान होने के लिए सर्पाकार परिणामी अज्ञान का अधिष्ठान आश्रय होगा। यदि इदम ज्ञान भ्रम निवर्तक हो जाएगा तो अज्ञान रहेगा, सर्प आकार परिणाम जो अज्ञान नहीं रहेगा, नहीं रहेगा तो अज्ञान का आश्रय कैसे बनेगा, अधिष्ठान कैसे बनेगा। तथा तो अधिष्ठान होना क्या, यदि इधानी चैतन्य का भ्रम निवर्तक ज्ञान मानेंगे तो फिर अधिष्ठान नहीं बनेगा चैतन्य। चैतन्य का सामान्य ज्ञान होता है, सामान्य ज्ञान भ्रम निवर्तक है क्या, विशेष ज्ञान भव निवर्तक। अभी चैतन्य का भ्रम निवर्तक विशेष ज्ञान होता है, चैतन्य का अभी भ्रम निवर्तक विशेष ज्ञान होता है ना, नहीं होता है। यदि होगा तो क्या होगा, अज्ञान से हो जाएगी, अज्ञान से हो जाएगा तो भ्रम नहीं रहेगा, सर्प रोकी करेगा तथा दिया नहीं। चैतन्य निदान भ्रम निवर्तक जागरूकता कर अधिष्ठान नहीं हो, क्योंकि यदि अधिष्ठान का ज्ञान हो जाएगा तो भ्रम नष्ट हो जाता है, अधिष्ठान नहीं होगा। यदा तो वेदांत वाक्य ज्ञान दुष्ट जागरूकता कर अप्रोक्षम तदा तो अनिषेधार न। भ्रम का निवर्तक ज्ञान कौन है, वेदांत वाक्य जन्म ज्ञान, वेदांत वाक्य जन्म ब्रह्म ज्ञान सीमात्मक है। वेदांत वाक्य जन्म जो ब्रह्म ज्ञान होता है वो सीमात्मक है, नित्य है अनित्य है, दृष्टि ज्ञान। यदा से वेदांत वाक्य जन्म गुप्त, वेदांत वाक्य जन्म रुक है ब्रह्माकार वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति नित्य है अनित्य है, किस उत्पन्न होगा वेदांत वाक्य से, वेदांत वाक्य जन्म मृत्यु सप्तम से महावाक्य जन्म मृत्यु नहीं। जागरूकता का अर्थ अप्रोचन, वेदांत वाक्य जन्म मृत्यु होने पर ब्रह्म का जागरूकता का अर्थ अप्रोचन होता है। तथा अनिषेधन प्रपंच अप्रोचन तो प्रपंच का ब्रह्म का ज्ञान हो गया, ब्रह्माकार वृत्ति होगी होने के बाद प्रपंच में अनिषेधन प्रपंच का परिचय होगा। वेदांत जन ब्रह्माकार वृत्ति होने पर प्रपंच का नाना चिंतन यानी कि अनिषेधन प्रपंच का परिचय, प्रपंच का परिचय अनिषेधन होगा ब्रह्म ज्ञान होने पर। इदम रजतम इदम ज्ञान होने पर रजत का ज्ञान होता है नहीं, इदम रजतम ब्रह्म ज्ञान इदम ज्ञान अनुवर्तित, ब्रह्म ज्ञान में जो विषय होता है वह अज्ञान का निवर्तन नहीं, अज्ञान का अनुवर्तन वही होगा जो ब्रह्म ज्ञान में अनुवर्तन विषय नहीं होता है। सृष्टित्व ज्ञान अज्ञान का निवर्तन है, ब्रह्म ज्ञान का विषय सृष्टित्व है, इदम ज्ञान ब्रह्म ज्ञान का विषय इदम रजतम सृष्टि को देखकर इधर उधर जैसे ज्ञान होगा, वो ज्ञान भ्रम ज्ञान है क्या? कौन से ज्ञान? इधर उधर जैसे ज्ञान भ्रम ज्ञान हुआ। वाह, भ्रम ज्ञान का विषय इधम ज्ञान है। भ्रम ज्ञान का जो विषय हुआ वो सामान्य विषय से, वो इधम ज्ञान यदि भ्रम ज्ञान का विषय होगा तो वो अज्ञान का निवर्तक होगा। ब्रह्म ज्ञान का जो विषय तब ज्ञान अज्ञान का निवर्तक नहीं तो क्या होगा? इधम रजतम इधम का ज्ञान है या नहीं? यदि वो ज्ञान अज्ञान का निवर्तक हो जाएगा, इधम रजत रही है नहीं, अज्ञान से हो जाएगा। ब्रह्म ज्ञान का जो विषय है उसका ज्ञान अज्ञान का निवर्तक नहीं होता। जो अज्ञान का निवर्तक ज्ञान होगा वो ब्रह्म ज्ञान का विषय को विषय नहीं करेगा। अधिष्ठान ज्ञान सिद्ध प्रकार ज्ञान अज्ञान का निवर्तक, सिद्ध प्रकार के ज्ञान रजत ज्ञान का, रजत ज्ञान का निवर्तक है ना? नहीं, रजत ज्ञान सिद्ध ज्ञान का निवर्तक है विशेष ज्ञान। यदा तो वेदांत राष्ट्रजन तो व्यागृताकार प्रवृत्ति व्यागृताकार होगा तो प्रपंच वहाँ अब अनुच्छेद प्रपंच का प्रवृत्ति होगा। ब्रह्म ज्ञान होने पर प्रपंच का अधिष्ठान ज्ञान सुस्तित्व ज्ञान हो गया तो अनिषेध सर्प का ज्ञान होगा। सुस्तित्व का ज्ञान होने पर क्या करें? सुस्ति अनिषेधन प्रपंच अप्रक्षेद की संख्या ही नहीं। कब? जब ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा वेदांत वाक्य जी ने। अतः प्रमाण जन्य असाधारण आचार भाव एवं ज्ञान विरुद्ध, जो अज्ञान का विरोधी ज्ञान कौन है? प्रमाण जन्य ज्ञान वेदांत वाक्य है प्रमाण तजन्य जो ज्ञान वह अज्ञान का निवर्तक। शुद्ध ज्ञान अज्ञान का निवर्तक। प्रमाण जन्य जो ज्ञान कौन सा ज्ञान है? असाधारण आकार सुचित्वाकार ज्ञान रजोभ्रम का निवर्तक है। रजत्वाकार ज्ञान सर्वभ्रम का निवर्तक है। इदम ज्ञान सर्वभ्रम का निवर्तक प्रमाण जन्य असाधारण आचार आकार भान से। प्रमाण जन्य असाधारण आचार भान होता है वेदांत प्रमाण जन्य असाधारण आचार का हम अस्मिगम अज्ञान निर्गोड़ी न अप्रक्षता न अत्र अज्ञान अपराध अपरक्ष होने मात्र तो अज्ञान नहीं रहेगा। इदम का अपरक्षता है भ्रम रजत भ्रम काल में तो अपरिचन अपर ज्ञान तो हुआ एकदम ज्ञान भ्रम रहेगा अज्ञान रहेगा तो क्या हुआ? अधिष्ठान ज्ञान एकदम ज्ञान भ्रम ज्ञान का निरोधक एक प्रमाण जन्य सदनाचार धान से अज्ञान निर्देश न अपरिचित मात्र न इदम तो न अपरिचित होने मात्र से उसके अज्ञान का पराहती इदम ज्ञान हो या अपरिचन इदम रजतम इधर जन ज्ञान हुआ अधिष्ठान का किसके किसका ज्ञान हुआ? ईदम का ज्ञान हुआ इधम रजत में ईदम से न श्रुति का ज्ञान का है वो ज्ञान अज्ञान ज्ञान को तो नहीं अज्ञान का नहीं होता तो अज्ञान ज्ञान का है। ये तो अज्ञान पद न ज्ञान आधार हो तो सिद्ध साधन पूर्व पिछले ने न्याय वचन में कहा अज्ञान पद न ज्ञान आधार अज्ञान तो क्या नहीं है ज्ञान आधार रज्जु के अज्ञान का कार्य सर्प वहां से रज्जु ज्ञान आधार का कार्य किसका रज्जु के ज्ञान का अभाव ज्ञान प्रति क्या कहेंगे रज्जु ज्ञान का अभाव जहां जहां अज्ञान शब्द प्रयोग करते हैं कार्तिक लोग क्या कहेंगे ज्ञान का प्रागुर्भाव कहेंगे। अज्ञान पद में ज्ञान आधार उसको सिद्ध साधन तो ज्ञानाभाव कहेंगे तो क्या होते ज्ञानाभाव से ज्ञान जो नहीं अधिष्ठान का तो सर्वाधिक के ये पूर्व विषय ने कहा था अज्ञान पद में ज्ञानाभाव को सिद्ध साधन जो आप सिद्धांत अनुमान करते क्या अनुमान क्या था सिद्धांति अनुमान तो वेदांत राशि जन वृत्ति जागृता का तब ब्रह्माकार वृत्ति होने पर जैसे ब्रह्माकार विषयों से व्याधि रूप से अपरिचय का किसका होता है ब्रह्म का हम ब्रह्म तो प्रपंच का उस समय निषेध चेतन दान होगा, निषेध चेतन अनुचेतन नहीं था, प्रमाण जो है तदा आकार राम से अज्ञान विरुद्ध था, अपरिक्ष मात्र से अज्ञान के विरुद्ध नहीं, अज्ञान पद से ज्ञानाभाव कहें तो क्या होगा सिद्धांत, अज्ञान पद से ज्ञानाभाव कहें तो क्या सिद्ध साधन क्या है, ये कोई कहते हैं पूर्व पक्ष ने जो कहा है अनुमान क्या, उसमें अज्ञान पद से यदि ज्ञानाभाव कहेंगे तो सिद्धांत कहता है सिद्ध साधन। पूर्व पक्ष के अनुमान के ऊपर किसने दोष दिया था, तुम जो सोचते न चैतन्य अज्ञान कार्य न तत्व कार्य विभिषण, जो अज्ञान पद से ज्ञानाभाव कहेंगे चैतन्य ज्ञान अभाव का कार्य नहीं, हम कहते रजत को चैतन्य ज्ञानाभाव का कार्य कहते, रजत चैतन्य ज्ञान अभाव का कार्य है क्या, और ज्ञानाभाव कहें तो सिद्ध साधन अर्थात पूर्व पक्षी जन्मन क्या वो अज्ञान से क्या अभिप्रेत है, अज्ञान का ज्ञानाभाव करेंगे तो सिद्धांत क्या कहेगा, पूर्व पक्ष अनुमान जो अनुमान सब में सिद्ध साधन ज्ञान से ज्ञानाभाव या सिद्ध साधन अनिर्वचन अज्ञान तो तत्व अच्छा अनिर्वचन अज्ञान कहेंगे, अज्ञान से क्या कहेंगे अनिर्वचन अज्ञान, वो ज्ञान में सिद्ध होगा क्या, अनिर्वचन ज्ञान सिद्ध नहीं, सबसे सब उत्पाय मानते हैं आकाश के समय के समान हमसे क्या होगा पृथ्वी का प्रसिद्धि, ज्ञानाभाव है ना, और ज्ञान प्रति ज्ञानाभाव, ज्ञानाभाव क्या है चैतन्य ज्ञानाभाव कार्य, ज्ञानाभाव कार्य को ये रज्जु में सर्प दिखता है, रज्जु ज्ञानाभाव का कार्य है क्या, प्रपंच ज्ञानाभाव का ब्रह्म ज्ञानाभाव का कार्य प्रपंच सिद्ध साधन होगा, अनिर्वचन युद्ध ज्ञान कहे तो क्या होगा अनिर्वचन अज्ञान कभी सिद्ध है क्या, नहीं होगा तो वो अज्ञान रूप प्रतियोगी प्रसिद्धि अज्ञान, अज्ञान कभी सिद्ध हो खतुत्पादन अनुचरण प्रतियोगी प्रसिद्धि तत्सन सिद्धांत कहता है आप असत प्रतियोगी का अभाव मानते हो ना, नहीं क्या मानते हैं असत प्रत्येक अभाव जो मानते हैं असत प्रत्येक अभाव से जो तो पराभिगम मात्र है प्रतिदि प्रसिद्धि अनुवाद प्रत्येक प्रसिद्धि संभव है, अनुमान क्या था न चैतन्य ज्ञान कार्य, क्या अनुमान क्या था पूर्व पक्षी का अनुमान था चैतन्य अज्ञान कार्य था अज्ञान प्रसिद्धि अनिर्वचन अज्ञान कहेंगे चैतन्य का अनिर्वचन अज्ञान कल सिद्ध होगा, अनिर्वचन अज्ञान सिद्ध जो तो नहीं हुआ तो चैतन्य अज्ञान कार्य स्वभाव के सिद्ध होगा, अज्ञान पर सिद्ध है क्या अनिर्वचन अज्ञान, कोई सिद्धांत ने पूर्व पक्षी के ऊपर दोष दिया, पूर्व पक्षी को पूछता है तुम अज्ञान को क्या कहते हो ज्ञानाभाव कहते हो या अनिर्वचन अज्ञान कहते हो, ज्ञानाभाव कहें तो सिद्ध है, हम नहीं कहते चैतन्य ज्ञानाभाव का कार्य प्रपंच कहते क्या सिद्ध साधन, यदि अज्ञान तुम कहो अनिर्वचन अज्ञान तो अनिर्वचन अज्ञान तुम्हारे मत में सिद्ध है, सिद्धांत कहता है चैतन्य अनिर्वचन अज्ञान कहोगे तो आकाश कृष्ण के समान हो गया, चैतन्य ज्ञान कार्य के रूप प्रत्येक प्रसिद्ध नहीं हुआ, न चैतन्य ज्ञान कार्य तुम चैतन्य ज्ञान कार्य का अभाव उठाने के लिए चैतन्य ज्ञान कार्य से सिद्ध होना चाहिए, चैतन्य का अनिर्वचन अज्ञान तुम नहीं मानते तो तत् कार्य सिद्ध नहीं होगा तो प्रति प्रसिद्ध नहीं होगी, ऐसा कहने पर सिद्धांत जी कहता है ऐसा किसी ने कहा था वो ठीक नहीं, सत्यों की मत के अनुसार असत प्रति का अभाव मानते अनिर्वचन अज्ञान सिद्ध नहीं होने पर भी तत्प्रति का अभाव मात्र मान सकता है नहीं, जब असत प्रति का अभाव मानता है अनिर्वचन अज्ञान सिद्ध नहीं होने पर भी उसका तत्प्रति का अभाव मान सकता है असत अनुकर असत प्रतियोगित अभाव अभाव स्वीकृत मात्र पराभिगम मात्र में प्रतियोगी प्रसिद्धि संभवाद, हम मानते इस प्रकार उसके अनुसार प्रतियोगी प्रसिद्धि हो सकती, हम क्या मानते हैं चैतन्य के अज्ञान का कार्य प्रपंच है, प्रपंच में चैतन्य ज्ञान कार्य तो है मानते हैं पूर्व पक्षी को प्रतियोगी प्रसिद्धि हो गया वो क्या चैतन्य ज्ञान कार्य का अभाव, उनके मत कम से चैतन्य ज्ञान कार्य तो प्रसिद्ध नहीं है, अज्ञान अनिर्वचन ज्ञान नहीं मानते किंतु वेदांत मत में चैतन्य ज्ञान कारक है, उनके मतलब असत होने पर उसका अभाव बहुत होता है। इसलिए जो पहले कहा था, पहले क्या कहा था, सामान्य आचरण अप्रुच्यारू अनुच्छेद साक्षात्म का पर विचार दिया। और चैतन्य का भी भ्रम नहीं होता तो अभिमत व्यालोकाकार अप्रोच नहीं होता है, अधिष्ठान नहीं होगा। और यदि वेदांत वाक्य जन व्यालोकाकार अप्रोच हो जाएगा तो प्रपंच में अनुच्छेद अप्रोच संख्या भी नहीं। अतः प्रमाण जन तथा आकार धारण से वो अज्ञान वृद्धि पर अपरिचित मातु से अज्ञान के निवृत्त नहीं। ज्ञान तो सिद्धांति का उत्तर हुआ। यह तो ज्ञान पद में ज्ञान अभाव तो सिद्ध साधन से किसी ने कहा था, सिद्धांत ने कहा वो ठीक नहीं। नन विमतम नात्मन अध्यस्तम प्रपंच को पक्ष बना करके सिद्धांत क्या कहता है, प्रपंच आत्मा ने अध्यस्त है। पूर्व जी कहता आत्मा ने अध्यस्तम न आत्म साक्षात्कार प्रवृत्ति विशेषता जिसका आत्म साक्षात्कार होता है हो गया। अब विचार करने प्रवृत्त होगा तो आत्म साक्षात्कार प्रवृत्ति का विषय चलते फिरते समय प्रपंच प्रवृत्त होता ना नहीं। आत्म साक्षात्कार वाले के प्रवृत्ति का विषय होने से अध्यस्त नहीं। जब सुक्ति में रजत भ्रम हुआ, सुक्ति साक्षात्कार होने पर रजतार की रजती की प्रवृत्ति लेने के लिए प्रवृत्त होता है। इसी प्रकार आत्मा में अध्यस्त यदि प्रपंच होता है, सुक्ति में अध्यस्त रजत, सुक्ति साक्षात्कार वाले के प्रवृत्ति का विषय रजत। इस प्रकार प्रपंच यदि आत्मा में अध्यस्त होता, आत्म साक्षात्कार होने पर प्रपंच में प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, किंतु ज्ञानी भी प्रपंच में प्रवृत्त होता है। यदि न तबे न यथा घट साक्षात्कार वक्त प्रवृत्ति विषय पटो न तत्र अध्यस्त पट है पट चाहिए घट को पटो बना नहीं घट साक्षात्कार प्रवृत्ति विषय पटो यथा घट साक्षात्कार प्रवृत्ति विषय घट ज्ञान हो गया। घट ज्ञान होने पर घट के पट रखा है प्रवृत्ति विषय पट होता नहीं। घट ज्ञान होने पर आगे पट में प्रवृत्ति कभी नहीं होगी होती, तो पट घट में अध्यस्त है क्या? घट साक्षात्कार वाले पट में प्रवृत्त होता है कभी, वो पट घट में अध्यक्ष नहीं। इसी प्रकार क्या हुआ, प्रपंच साक्षात ब्रह्म साक्षात्कार वाले के प्रवृत्ति का विषय प्रपंच ब्रह्म में अध्यक्ष नहीं। घट साक्षात्कार वाले की प्रवृत्ति विषय पट घट में अध्यक्ष है क्या? इसी प्रकार ब्रह्म आत्म साक्षात्कार वाले की प्रवृत्ति विषय प्रपंच आत्मा में अध्यक्ष नहीं हुआ। किंतु इसमें जो हेतु दिया आत्म साक्षात्कार प्रवृत्ति विशेषम सिद्धांत कहेगा ये असिद्ध है। आत्म साक्षात्कार की प्रवृत्ति नहीं होती प्रपंच में, आत्म साक्षात्कार प्रवृत्ति विशेषम हेतु नहीं रहेगा न चाहते जी। पूरा किसी कहता ही तो जीवन मुक्त आत्म साक्षात्कार प्रवृत्ति जगत रक्षण विख्यात लाभ प्रवृत्ति इस तरह जगत रक्षा की प्रवृत्ति होता है आत्म साक्षात्कार या नहीं। आत्मज्ञान ईश्वर को सर्वज्ञ होने से होने पर भी प्रवृत्ति का विषय प्रपंच है, तो आत्म साक्षात्कार वक्त प्रवृत्ति विषय पर प्रपंच में आया रक्षण आज जगत रक्षण में प्रवृत्त होते हैं। और ज्ञानी तौर पर किसमें होता है विख्यातनाद जीवन मुक्ति। आत्म साक्षात्कार होने के बाद विख्यातन शिष्य उपदेश आदि में प्रवृत्त होता है। इसलिए ईश्वर और जीवन दोनों ज्ञानी ईश्वर और जीवन मुक्त आत्म साक्षात्कार वर्णन पर भी ईश्वर की प्रवृत्ति जगत रक्षा में ज्ञानी की प्रवृत्ति दीक्षात्म आदि में होती है। इसलिए पक्ष हेतुभाव रूप स्वरूप नहीं है। संख्य अध्यस्तम पितत्व संख्या में पितत्व अध्यस्त है ना नहीं, न संख्य तत्व साक्षात्कार प्रवृत्ति दिखे संख्य ज्ञान हो गया यानी कहा पीत रूप प्रवृत्ति का विषय होगा इति न तत्र व्यभिचार उसमें व्यभिचार नहीं। क्योंकि आत्मा में अध्यस्त होता है तो आत्मा साक्षात्कार का प्रवृत्ति विषय नहीं होना चाहिए। संख्य में अध्यस्त होने से उसे प्रवृत्ति का विषय नहीं, इसे अधिष्ठान साक्षात्कार आत्म साक्षात्कार प्रवृत्ति विशेष व्यक्ति के द्वारा सिद्ध हो जाए आत्मा में अध्यस्त नहीं है। प्रतिबिंब व्यभिचार आप इसको दिखाएंगे सिद्धांत कहेगा तुम्हारे हित में व्यभिचार देते है। प्रतिबिंब साक्षात्कार होने पर भी प्रतिबिंब में प्रवृत्ति होती है, इसलिए अधिष्ठान साक्षात्कार